Պարոն Թամրայզյան, ինչպիսի տարի էր 2018 թվականը Ստեփանակերտի համար։ Չնայած անցած տարի ուժգին քամու կարկուտի հետևանքով ահագին վնասների Ստեփանակերտում վնասվեցին բազմաբնակարան շենքեր, տանիքներ, բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, անհատական տների տանիքներ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը չի կարող բնակչության օգին չկանգնել եւ մոտ 20 միլիոն դրամի չափով համայնքային բյուջեից եւ 20 միլիոն դրամի չափով պետական բյուջեից հայթայտեցին գումարներ, որոնց շնորհիվ փորձել ենք ժողովրդի համար շինանյութ ընդհանրապես նորոգումներ կատարել։ Նորոգումները մենք չենք կատարել, մասնակի նորոգումներ, բայց ինչքան որ դիմումներ եղել են, փորձել ենք այդ մարդկանց փոխհատուցենք, թե տանիքների շինանյութը, թե ապակիների, թե ազբոշիֆերի անհրաժեշտ շինանյութերը։ Չնայած այդ հանգամանքին քաղաքապետարանը շարունակել է իր որդեգրած քաղաքականությունը եւ անցած տարի կապիտալ շինարարության բնագավառում շարունակել ենք կառուցել մանկական խաղահարապարակներ, ընդ որում բնակչության կողմից հարցեր են բարձրացվել, որ զուգահեռ կառուցեն նաև տաղավարներ, զրուցարաններ։ Հարցը նաև բարձրացվել է ավականո անդամների կողմից, փորձել ենք երկու շենքում, մեկը Ադմիրալ Իսակով առաջի շենքի բակում տաղավարի կառուցում ենք արել եւ բնակչությունը գոհ է մնացել մեզանից, եւ երկրորդ տաղավարը կառուցել ենք Առաքելյան փողոցի 4 շենքի բակում։ Կառուցել ենք տաղավարներ նաև Սարոյան 8 եւ 10 շենքերի միջև ընկած հատվածներում։ Հեքիմեն 2 բշենքի բակում տեղադրել ենք խաղասարքեր, իսկ մեծ խաղահարապարակ բացումն էլ քաղաքի օրվա կապակցությամբ կատարել ենք եկեղեցու հարակից տարածքում։ Էմբադա Արևտրի կենտրոնի հարևանությամբ շենքի բակում։ Այո, այնտեղ եղել է խաղահարապարակ, բայց ոչ բարվոք վիճակում։ Գիտեք, որ ունենք ծրագրեր հենապատերի եւ աստիճանների կառուցման վերակառուցման, որը ես ելի կարեւորում եմ, հաջողվել է մեզ Խաչատրյան փողոցից դեպի Պուշկին փողոց աստիճանները վերանորոգել, Սոֆիա կենտրոնի մոտ Սասունցի Դավիթից դեպի սեփական տները, շուկայից ներքև այդ աստիճանները վերանորոգել ենք, ավտոկանգառից դեպի Հեքիմյան 4-6 տանող աստիճանները վերանորոգել ենք, Արամ Խաչատրյան փողոցից Գարեգին Նժդե փողոց միացնող աստիճանները վերակառուցվել են, եւ Չարենց եւ Թումանյան փողոցները միացնող աստիճանների վերանորոգում։ Թումանյանից դեպի Մանուկյան աստիճանները վերանորոգել են, հենապատերել են կառուցել, հաջողվել է այդ ծրագիրը իրականացնել, հենապատերի եւ աստիճանների կառուցում եւ վերակառուցում։ Շարունակել ենք ծրագրերից արտաքին լուսավորման համագարկի բարելավումը, նոր պիլոտային ծրագիր։ Այդ հարցը ուզում եի տալ, պիտի լուսատուներ փոխարինվեին LED լամպերով։ Ֆինանսապես շատ ծախսատար ծրագիր է, բայց 2018 թվականում մեզ հաջողվել է Հեքիմյան փողոցի մի հատվածը, Մեսրոպ Մաշտոց փողոցի հատվածը, Ազատամարտիկների Վազգեն Սարգսյան։ 2019 թվականին արդեն ծավալվելու ենք Թումանյան, Սասունցի Դավիթ, ու այսպես փորձելու ենք 3-4 տարում այդ ծրագիրը էներգախնայողություն կբերի քաղաքին, եւ երաշխավորված է մինչեւ 5 տարի լուսատուները կծառայեն այդքան ժամանակ։ Այո, արդեն 2.5 տարի է ոչ մի լավ չի փոխվել Բաղրամյան փողոցի վրա, ու այդ ծրագիրը շարունակական լինել։ Համայնքային բյուջեից է դա ֆինանսավորվում, թե ֆինանսավորում է եւ պետական բյուջեից եւ համայնքային բյուջեից։ Փորձել ենք այդ ծրագրի շրջանակներում եւս մեկ հարց լուծել այն ծայրամասային փողոցները, որոնք դեռևս լուսավորված չեն, փորձել եք խնայողության հետևանքով ուրեմն լուսավորել այդ փողոցները։ Այո, դարձյալ LED լամպեր են տեղադրել։ Ոչ, այն լամպերը, որոնք հանել եք, տեղադրել եք ծայրամասային փողոցում, ոնց որում մի քանի տեղ դժգոհություն էլ ա եղել, բայց դեռ հնարավորությունները չեն ներում։ Այո, դրա շնորհիվ մենք կարողացել ենք Աչափնյակ թաղամասում Մեհրաբյան փակուղի եւ Աչափնյակ 13.4 արտաքին լուսավորման համակարգի կառուցել Բարեպաշտ փողոցում եւ Բարեպաշտ փակուղու արտաքին լուսավորման համակարգի ստեղծման աշխատանքները։ Ունենք քաղաքում 38-րդ թաղամաս զինվորական հոսպիտալի հարևանությամբ, գրեթե կենտրոնական է, բայց դեռ ընդհանրապես կառուցապատման աշխատանքները այնքան էլ ակտիվ չեն ընթանում այդտեղ։ Ենթակառուցվածքներով դեռ հագեցված չի եղել, բայց 2018 թվականին 38-րդ թաղամասի լուսավորման ցանցի ստեղծման հարցը լուծվել, մոտ 50%-ով արդեն լուսավորվածությունը ապահովել ենք։ այդտեղ։ Մեկ էլ Աշոտ Գրաշի փողոցի եւ Արտուր Մկրտչյան նրբանցքի արտակին լուսավորման համակարգի ստեղծումն են ապահովել։ Մայրաքաղաքում ոչ միայն նոր ստեղծված թաղամասեր, այլ նաեւ կային վաղուց գոյություն ունեցող փողոցներ, որոնցում արտակին լուսավորության ցանց գոյություն չուներ։ Այո, այդ ցանցը ընդլայնվում է եւ փաստորեն, եթե այդ ցանցը մենք ընդլայնեինք մեր այս գործող 250 վատամուտ ուսատուներով, ապա այն ֆինանսավորումը, որը պահանջում է, չէին կարող։ Արտակին ցանցի ընդլայնմանը զուգահեռ ֆինանսավորումը չպիտի ավելացվի։ Այս ծրագրի հենց էությունը դրանում է, որ խնայողության հաշվին ենք։ Այո, խնայողության հաշվին անենք ու այդ ծախսերը չմեծանալ, այլ ընդհակառակը կամաց-կամաց նվազելու են ու իրանք իրանց փակելու են։ Նստարաններ ենք պատրաստում ամեն տարի, 120 նստարան պատրաստել ենք ու տեղադրել քաղաքի տարբեր հատվածներում, ընդ որում էլի բնակչության պահանջով բազմաբնակարան շենքերի, բակերում անհատակ անտների, ըստ դիմումների պատրաստել ենք ու տեղադրել։ 2018 թվականին նոր փոքրիկ ծրագիր ենք կյանքի կոչել ճանապարհների առանձին հատվածների, մայթերի եւ եզրակայարի ընթացիկ վերանորոգման սպասարկման աշխատանքներ։ Իրոք մայթերին ուշադրություն գրեթե չեր դարձվում։ Այս ծրագրով մենք փորձել ենք ոչ թե ասֆալտապատել կամ սալիկապատել, դա քաղաքաշինության նախարարություն։ Ադմիրալ Իսակով 4A շենքի դիմացի մայթի եզրակայարերը արդեն քայքայված էին, այդ եզրակայարերը բերել են հասցրել այն վիճակին, որ արդեն սկսեն մայթերը ծառայել հետիոտնին։ Նախանցած տարին պիլոտային երկու բազմաբնակարան շենքում վերելակներ ենք արդիականացնել, բայց այս երկու տարվա ընթացքում արդիականացում չենք արել։ Արդիականացում նկատի ունեք նոր վերելակի տեղադրում։ Իսկ 2019 թվականին չի նախատեսվում, դարձյալ չի նախատեսվում։ Այն նվազագույն պահանջները, որոնք պիտի համապատասխանեն անվտանգությանը, այդ սպասարկումը նորոգումը իրականացում է վերելակներին։ Ջրամատակարարման ծրագրի վերաբերյալ կարանք փաստենք, որ 2018 թվականին մենք ջրամատակարարման ծրագիրը ավարտել ենք եւ արդեն պիտի մտածենք ոչ թե ջրի անխափան մատակարարման, այլ ջրի որակի մասին ենք այլ թե մտածելու, որպեսզի կարողանանք ապահովենք եւ միշտ մաքուր պահենք այն ջուրը, որ մատակարարում է մեր բնակչությանը։ Խոսեցիք ջրամատակարարման մասին, ես կուզենայի հարցնել, այս տարի միջոցներ կհատկացվեն վարարակնի ակումբի մաքրման համար։ Այո, մենք արդեն իսկ սկսել ենք այդ։ Գիտեմ, որ այդ աշխատանքը սկսված է։ Այդ աշխատանքները սկսվել են եւ 2019 թվականին կավարտվեն, այսօրվա դուրսամ վարարակնին միացող բոլոր ցայտ աղբյուրները միացված են ընդհանուր ջրամատակարարման ցանցին, որպեսզի ժողովուրդը կարողանան օգտվել։ Բայց 2019 թվականին այդ ծրագիրը ավարտվելու է եւ հույսով եմ, որ մենք արդեն այդ ցայտ աղբյուրներում ունենալու ենք վարարակնի աղբյուրի ջուրը։ Դրա մասին միշտ խոսում ենք, կեղտաջրերի եւ անձրևաջրերի հեռացման համակարգը դեռևս լիովին ներդրված չէ։ Փորձում ենք կոլեկտորների միջոցով քաղաքի 6-7 հատվածում կան այդ հնարավորությունները, որպեսզի կարողանանք։ Ինքը ամբողջովին լուծված չի, բայց այս տարի 9-րդ դպրոցի մոտ այդ կոլեկտորի երկարությունը 100 մետրով ելացրել են։ Աշխատանքներ են տարվել Ստարավոլ Դվա փողոցում, Աշոտ Գրաշի փողոցում։ 2019-ին կշարունակենք այդ քաղաքականությունը փորձելով անհետաձգելի հարցերը լուծել։ Շարունակել ենք 2016 թվականին սկսված նկուղների նորոգման աշխատանքը։ Դուք անընդհատ այն հարցերին եք պատասխանում, որ ես պիտի տայի։ Նկուղները, որոնց նման տիպի աշխատանքները չեն կատարվել, այսինքն աղբահանություն, սանիտարական մաքրում, ներկում, էլեկտրականության անցկացում, դռների տեղադրում եւ գույքի տեղադրում։ Գույքը, ասենք, նստարանների։ Այնպիսի նստարաններ են, որ նաեւ որպես մահճակալ ծառայ են։ Այո, եւ 50 նկուղ կարող դեռևս մաքրված չեն։ 2019 թվականին առաջի եռամսյակում մենք կարձանագրենք, որ բոլոր նկուղները մաքրված են, բոլոր դռները փակված ու բանալիններով մեր թաղկոմների կամ համապատասխան անձանց ձեռքում են։ Նույնիսկ ցուցանակներ են տեղադրվել, մուտքը գրվել, քաղպաշտպանության կողմից անհրաժեշտ պայմաններն են, այդ պայմաններն ենք բավարարել։ 2019-ին առաջի եռամսյակում մենք այդ աշխատանքները կավարտենք։ Վերջնականապես Ստեփանակերտում բազմաբնակարան շենքերի, այն շենքերը, որոնք ունեն նկուղներ, բոլորը կլինեն պատրաստ անհրաժեշտության դեպքում, արտակարգ իրավիճակների դեպքում բնակչության պատասխանման համար։ Ընդ որում, այն շենքերում, որտեղ չկան արդեն աշխատանքներ են տանվում, բնակչության որ մասը եւ անհատական տների որ մասը, մասը, որ պատասխանման գետում պիտի տեղավորվի։ Արդեն հրահանգվում են, զգուշացվում են։ Այո, հրահանգվում են ու զգուշացվում։ Ծրագրերը, որոնք նախատեսված են 2018 թվականին, ամբողջությամբ իրագործվել են։ Այո, ընդ որում մենք սեփական եկամուտների մասով հաշվետվությունը պատրաստ չէ, բայց 93-94% վրա կանգնել ենք սեփական եկամուտների կատարողականը, դա առանց դատական բաներում նվազում։ Այն գործերի, որոնք դեռևս դատարանում պիտի քննվեն։ Եթե հաշվենք դատական գործերն, ապա 100%-ով մենք մուտքերը ապահովել ենք, դրա համար ծրագրերը հաջողվել է իրականացնել։ Իսկ որն եք համարում 2018 թվականի ամենամեծ բաց թողումը։ Ամենամեծ բաց թողումը չգիտեմ, բայց ամենամեծ ձեռքբերում այնն է, որ կրկնեմ, այդ արտակարգ իրավիճակում մենք կարողացանք գրեթե բավարարել ժողովրդի 90-95% պահանջարկը, բայց բաց թողումը ասեմ, որ մեր մոտ 250-300 դիմում կար, որ վերաբերվում էին անհատական մեքենաներին, որոնք կարկտից վնասվել են։ Այո, կարկտից վնասվել են, բայց դա գումար է, դա մենք չենք։ Քաղաքապետարանը ինչու պիտի պարտավորված լինի փոխհատուցել այդ վնասը։ Պարտավորված։ Հա, նման դեպք առաջին անգամ է։ Դեռևս չեք կողմնորոշվել, թե ինչ պիտի պատասխանեք այդ մարդկանց։ Միանշանակ համայնքային բյուջեից նման ծախսեր ոչ նպատակային ունենք, ոչ էլ կկարողանայինք անենք, բայց միգուցե ասել ենք, կլիներ ծրագիր պետական մակարդակով սուբսիդավորման կամ ինչ-որ դոտացում, բայց տենց բան չի։ Իսկ պետությունը ինչու պիտի փոխհատուցի։ Պահա եղել, օրինակ սառույցի պատճառով մեր քենան վնասվել է, ու ես համոզված եմ, որ պիտի վնասը հատուցի քաղաքապետարանը, քաղաքապետարանի ոչ լավ աշխատանքի հետևանքով։ 2019 թվականի համար էլ ինչ ծրագրեր կան, շարունակվելու են շենքերի ճակատային մասերի դեականացում, վթարային պատշգամբների վերանորոգումը, հնապատեր, ընդ որում փորձել ենք մենք էլ մեր ուժերով մի քանի բակում, Հակոբյան, Ազգեն Սարգսյան բակն ենք մեր ուժերով ասֆալտապատել, բակերի բարեկարգում արել, փորձելով ենք այդ ծրագրերն էլ շարունակենք։ Առաջիկա ավականունիստում մենք կհաստատենք մեր բյուջեն, 2019 թվականի բյուջեն հաստատված չի։ Հավանության դեպքում արդեն ծրագրերը ես մանրամասն կներկայացնեմ։ Երբ դուք ասացիք, ինչ աշխատանքներ եք կատարել 2018 թվականին, այդ ծրագրերը շարունակվեն 2019 թվականին։ Իսկ նոր ծրագիր նախատեսում է։ Նոր ծրագիրը ասեմ, քանի որ քամու հետևանքով սելավի պատճառով, քարկուտի պատճառով սկսեցինք հայթայտել գումարներ, որպեսզի կարողանանք ժողովրդին աջակցել, այս տարին մենք նախանշում ենք 50 միլիոն դրամի շինանյութերի ձեռքբերում կուղվեն նմանատիպ ծրագրերի իրականացման համար։ Պարտադիր չէ քամի լինի, քարկուտ լինի, պահանջ կա եւ կփորձեք դնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներ, չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր դիմում ժողովուրդը պիտի ճիշտ ընկալեր, որ յուրաքանչյուր դիմում պիտի ընդհացկավորվի ու միանշանակ իրանց տոնը կամ վերանորոգվի կամ ինչ-որ։ Եթե ժամանակին նորոգվի են, երևի քամին ու կարկուտը այդչափ վնաս չէին տա կամ ընդհանրապես չեն տա։